wiedzieć, że za tobą dalej będę stał. Zawsze chciałaś zmian i nie chciałaś prosić. Zawsze tylko ty i tylko twój prywatny raj. Chyba mam już dość, chcę, żebym przeprosił. Myślisz jednak, że za tobą dalej będę stał. Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Na uderzenie w warstwie instrumentalnej. Kaleo z Islandii. Na dzień dobry w budziku. 4:04, zatem czas na piosenkę dnia. Mocne w słowach Sisters. Uwierz mi, nie ma sensu się bić.

No to już z pozycji horyzontalnej w wertykalną. Budzik małpa polskiradio.pl, adres mailowy, numer telefonu 22 73 i jeszcze skrzynka smsowa 71335. Kontakt z nami na trzy sposoby, a zatem wtorkowe trzy szybkie ciach ciach. Pokoju. Czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się, żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie, żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Mówię ci, że mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówisz o miłości, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy nienawidzili się. I mówisz o wolności, przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem, czy tego chcesz, czy nie. Mówię ci, że mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Kolejarz z Małaszewicz kłania się nisko, wąsko i szeroko torowym kolegom. Pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo dziś nasz europejski podróżnik, pan Stefan. Denerwować, nie denerwować? 23 stopnie teraz. Malaga. Przyjemna bryza. I do tego dokumentacja fotograficzna. Pierwszy sygnał mailowy i pierwszy sygnał telefoniczny. Rodzynek w tym gronie. Pani Mirka z Sandomierza informuje, ani za fajerą, ani na nocnej zmianie. Leżę sobie jeszcze. Nowy telefon rozwiązał sprawę, no i zdaje się, że będzie silna konkurencja. Troszkę łatwiej się dodzwonić, szybciej wybierając 22 73. Pani Mirka z Sandomierza jako pierwsza dziś telefonicznie informuje, że w świętokrzyskiem plus 9. Oto dzisiejsze grono budzikowych przodowników korespondencyjnych. Sygnały państwa podglądam, podsłuchuję w ciągu dalszym naszego dzisiejszego wtorkowego, już październikowego spotkania. Kwadrans po czwartej. Za chwilkę powitanie nowego dnia. It's more Chiba and Ruth Maneuver, and we are together in unity into the furnace. We blaze away forevermore. No doubt this life ready to go left and right, but giving it up.

top on Monday. Everything's going well. Tired of all these games and being shot down in flames. Shot down for my horse. Last time it rained. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie czwartej. Witamy Państwa w nowym dniu. Słońce obudzi się przed siódmą, zajdzie po osiemnastej, zatem dzień potrwa niecałe 12 godzin, a dziś imieniny Haliny, Dionizego i Teofila. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Wtorek, 2 października. Dzień dobry Państwu. Barwinków, 25 minut po godzinie czwartej. Budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z historii z 2 października. W 1911 roku w Warszawie zorganizowano kursy przemysłowo-rolnicze, które następnie przekształciły się w Wyższą Szkołę Rolniczą, a w 1918 roku została ona upaństwowiona i przybrała nazwę Królewsko-Polska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, obecnie oczywiście SGGW. To było 107 lat temu. 79 lat temu zmarła Zofia Szlankierówna, pielęgniarka, absolwentka londyńskiej szkoły pielęgniarek. Przypomnijmy, była fundatorką szpitala dziecięcego imienia Karola i Marii na Woli w Warszawie. Prowadziła też działalność filantropijną, a w latach 1928-36 była dyrektorką Warszawskiej Szkoły Pielęgniarek. 20 lat temu zmarł Jerzy Bińczycki, aktor, reżyser, przez wiele lat związany z Teatrem Starym w Krakowie, milionom nas, Polaków, znanym z roli Bogumiła Niechcica w filmie Noce i Dnie. Wspominamy artystę w 20. rocznicę śmierci. To oczywiście tylko trzy wybrane wydarzenia, ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, już za niespełna godzinę. Perfect, but we'll be fine, 'cause I've got your back and you've and mine. We'll have tiny boxes for memories. Open them up and we'll set them free. There'll be bad days and some hard times, but I'll keep your secrets if you'll keep mine. You are the memory that won't ever lapse. When 25 years have suddenly passed, and wherever you take me, it's clear I will. Then you laugh, cause I hate the way I look in photographs. Keep your memories, but don't live the past. I'm looking forward to the best days we'll have. You are the memory that won't ever lapse. When 25 years have suddenly passed, wherever you take me, it's clear I will go. Your love's the one love that I need to know. You are the sun in the desolate sky, and your life's in these words and it can't be denied. Wherever you take me, it's clear I will go. Your love's the one love that I need to know. Your love's the one. You can cry away all your complicated memories that keep you up so many nights. And darling, save your apologies, cause I know that you're scared, but I swear you'll be alright. I swear you're alright. You are. Won't ever lapse. When 25 years have suddenly passed, wherever you take me, it's clear I will go. Your love's the one love that I need to know. You are the sun in the desolate sky, and your life's in these words and it can't be denied. Wherever you take me, it's clear I will go. Your love's the one love that I need to know. Your love's the one love that I need to know. Boxes. The Go-Go Dolls. No i z tego pudełeczka z napisem prognoza pogody o 4.30 rozpakowujemy najświeższą prognozę na dziś. Europa północna, wschodnia znajduje się pod wpływem rozległego niżu z ośrodkiem nad południową Skandynawią, a Polska południowa w zasięgu klina wyżowego z nad Atlantyku, a nad północną połowę kraju nasunie się niż z nad południowej Skandynawii. Wciąż pozostajemy w powietrzu polarnym, morskim. Chyba takie dla uspokojenia, że to nie arktyczne powietrze. No ale ciepło za oknami, no na pewno nie zimno, nie rzeźko. 10-11 stopni z domorosłych obserwacji redaktorka wynika przed godziną czwartą, tu za oknami na Myśliwieckiej. W dzień pochmurno, z większymi przejaśnieniami, ale miejscami przelotnie popada deszcz, w górach śnieg. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany, nad morzem w górach silny, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. No i temperatura najniższa nad samym morzem oraz na krańcach południowych, w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie 11-12 stopni, w większości regionów 12-13, w centralnej części kraju oraz na Kujawach i na Wybrzeżu najwyższa temperatura dziś do 14 stopni. No tak to sobie pan synoptyk wymyślił. Ciekaw jestem, czy państwo odszyfrują, cóż redaktorek sobie wymyślił, co tam zrodziło się w budzikowej łepetynie w naszym cyklu 3 na raz. Przypomnę, 3 utwory, szukamy wspólnego mianownika, a odpowiedzi najprawdziwsze z prawdziwych wysyłamy pod numer SMS 71335. No taka rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Pierwsza nutka już w tle. Ciekaw jestem, czy uda się właśnie po tej pierwszej odgadnąć. Kupimy się dziś pastą kiwi. Nie takie rzeczy pijał lód. i żyjmy piękni i szczęśliwi. Przy jednym bucie drugi but. Gdybyśmy byli nie do pary, to nic mi nie mów, nie pesz mnie. Wystarczy przecież trochę wiary. Już jest dobrze, a nie źle. Bu, bu, bu, bu, buty dwa. Prawy ty, lewy ja. Bu, bu, bu, bu, buty dwa. Prawy ty, lewy ja. Patrzmy w zapomniane nuty, etiudy, co się zwie l'amour. I chodźmy naprzód jak dwa nowe buty, złączone sznurowadłem w chór. A kiedy nam się wytrą serca od szarych bruków twardych dni, oddajcie ludzie nas do szewca. Znów staniemy do tej gry. Bu, bu, bu, bu, buty dwa. Prawy ty, lewy ja. Bu, bu, bu, bu, bu, buty dwa. Prawy ty, lewy ja. Bu, bu, bu, bu, buty dwa. Jak? Z prawidłowymi odpowiedziami. Nie, spokojnie, naciskam, bo to oczywiście już pierwsze typy są. Nie wiem, czy czytać, czy podpowiadać, czy psuć zabawę. Może jeszcze zacytujemy na pewno te niektóre z Państwa też i chybionych. 7-1-3-3-5. Próbujemy dalej. Po pierwszej nutce są odważni i bardzo dobrze, ale jeszcze druga i trzecia pozostała. W sumie jakieś 6 minut do tego, by odszyfrować, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Na budziku za 24 minuty piąta. Przypomnę, 7-1-3-3-5. Część druga i trzecia. Jestem tuż, już dom twój widzę, rzekę tylko przejść. Mimo spalonych mostów wpadnę na drugi brzeg. Mimo rosnących kosztów wpadnę na drugi brzeg. Mimo spalonych mostów znajdę.

pan Grzegorz z Krakowa zasłużył dziś na wyróżnienie. To zostawimy sobie na koniec. Wierna słuchaczka z Wyszkowa, jeśli to pani Kama, która to pozdrawia, to prawie para. Para Buch, Koła Bruch, 2. Para. Dzień Autostopowicza, to od pana Wojtka z Krakowa. 2. Para, 2. To od pana Bartka z Otwocka. Tak się złożyło. No, myślałem o tym wczoraj, ale to byłoby dość ryzykowne. Mówiąc wczoraj, że 2. Nie. Wczoraj same jedynki, same złoto, mistrzostwo świata, może obuwnictwo w dzisiejszym naszym cyklu. 3. Naraz, to od pani Agi. 2. No przecież 2. dzień października i w muzycznym kalendarzu w naszym cyklu 3 na raz. Oczywiście taki też zestaw. Maryla Rodowicz, 2. but, stąd to obuwnictwo. Na 2. brzeg Krzysztof Zalewski i przed chwileczką Jan Borysewicz, na 2. raz. 2. dzień października przed nami, taki też zestaw muzyczny. Buty zimowe, tak podpowiada pan Grzegorz z Krakowa. Nowa Huta kłania się podczas porannego joggingu. Mam nadzieję, że nie jeszcze w butach zimowych, przecież to dopiero początek października. Choć wiemy, że i były takie październiki, odnotowałem to, jakoś tak się skojarzyło. 15 października, ale którego roku to było? Na pewno roku pańskiego, ale padał śnieg wtedy. I to taki śnieg, że utrzymywał się przez 2 dni. A później prawie, że wiosna. No takie lata i taka koncepcja pana synoptyka na buty zimowe. Dokładnie pamiętam 15. Tyle na dziś w naszym zestawie utworów skutecznie budzących. Bardzo się cieszę, że niektórzy z państwa prawidłowo odszyfrowali, niektórzy troszkę i w maliny, ale nie przysypane śniegiem, więc buty zimowe niepotrzebne, ale ta para Buch, Koła Bruch, para z ust dziś jakoś może niespecjalnie, ale w weekend, kiedy to ranek z przymrozkami, to jak najbardziej, także pamiętamy o tym, by się ogacić z samego rana. No dziś jednak tak w większości regionów 8-9 stopni, bo tak wynika z państwa porannej korespondencji. A co tam wynika z budzika? A na budziku 4:44 sekund, no wyszło tak 14. This factory for too long, can't remember when I last had some time to breathe and be on my own, and to do things just for a laugh, to be a clown, to paint the town where the sunshine can heal my bones. In 5 more days I'll be on my way, where my fantasies will unfold, 'cause there are 5 more days till summer. Takes me away. Leny Krawiec. Sprawdzamy listę obudności, bo już, jak państwo przekonują, także z wiersza Juliana Tuwima, najpierw powoli, jak ziółów ociężale, rusiła maszyna po sinach ospale. No i kogo zabrała ze sobą? Między innymi pana Darka. Stacja Stare Pole już na nasłuchu podpisuje listę obudności. Za oknem chmury, choć księżyc walczy i czasem się przebija, a czujniki na torach pokazują 8,5 stopnia. No i byle do 7. Taki to los nocnej zmiany na kolei. Sygnał od pani Bożeny. Sygnał z Suwałk. Pozdrowienia z 3-stopniowych Suwałk. Dobrze, że na plusie dopisuje pani Bożena. Pan Łukasz jest z nami. Zazwyczaj z Jawora do Wrocławia, do pracy, zdarzało się dzwonić. No i było to chyba dobre 10 lat temu, przypomina nasz wierny słuchacz, kiedy to kiedyś jeździł właśnie tą trasą. No, jakoś tak nie udało się w ostatnim czasie dodzwonić, ale obecność obowiązkowa niemal codziennie. Panie Łukaszu, bardzo pięknie dziękujemy. Sygnały od pani Iwony. Nysa też na nasłuchu, tam 6 i niestety lekki opad deszczu, pisze pani Iwona, więc dziś chyba nic rowerkiem do pracy miało być tak pięknie. Pani Kinga z Lubelszczyzny. Dziś dzień dobry. Słyszę, wstaję, ale śpioch też walczy wewnątrz pani Kingi. Pan Piotr z Radomia. Pozdrawiam, o dziwo, z Radomia, gdzie za oknem 8 plusów. Dziś planowa przerwa w porannym bieganiu i tak trochę dziwnie, bo jutro już lecimy z tym koksem. Niedziela już się zbliża i będzie dyszka w towarzystwie kilkunastu tysięcy biegających. To od pana Piotra z Radomia. Także przypomnienie, że ten dzień przerwy między bieganiem, czyli ten relaks, odpoczynek, też jest elementem treningu. No, ja bardzo lubię ten akurat element sesji treningowej. Pan Darek z Bolesławca, tak, to ten pan Darek zimnolubny, o tym, że nie będziemy się rozgrzewać, będziemy drzemać przy rozgrzewce budzikowej i przez prawie całą dzisiejszą audycję u mnie 7 i pochmurno. Się zawziął pan Darek, ale w zeszłym tygodniu było dobrze, pomyśli naszego słuchacza, że tam się prefiksy pojawiły pod koniec tygodnia. Pani Ola z Krajowej Piątki informuje, że plus 10 jest na razie jesień, wciąż piękna. No i teraz trasa Leszno-Wrocław. Szerokiej i bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym życzymy. Sygnały zagraniczne też mamy, też państwo korespondują i bardzo dobrze, proszę korzystać. No potem sygnały będziemy sięgać już za chwilę. Teraz panieneczki, jabłoneczka. Ole, jakie jabłka są teraz w tym roku, prawda? Piękne, soczyste. To ten czas. Za 10:05 konkretnie. dalekiej północy. Sygnał od państwa, szczególnie konkretnie od pani Magdy Skarstad z północnej Norwegii, by nie narzekać na pogodę i na temperaturę. No, żeby nie denerwować, to nie powiem, ile tam już minusów. Niby chłodniej, bo 26 o poranku, ale wilgotność dzisiaj taka, że wykończ. Niepopularnie powiem, byle do zimy. To od pani Doroty z kolei, z Dubaju, sygnały. No, oczywiście chłodno z rana, 26-29. A Morgan z rana, From Middelfart, z Fioni, bo Dania też na nasłuchu. 8 powyżej daje i bezchmurne niebo. To dziś pan Sebastian taki zadowolony z piłkarskich emocji sportowych. A tego nie brakuje. Od pana Stefana już cytowałem sygnał z Malagi, 23 o poranku i dokumentacja fotograficzna. Przyjemna bryza robi wrażenie. Pani Iza z Nowego Jorku z przyjaciółmi, kierunek Kanada, Niagara. To do podbicia Kanada jeszcze w tym tygodniu. I pan Wojtek z Manchesteru w robocie, byle do 7:30. Również gorąco pozdrawiamy i ściskamy. No i co? I już piąta? No, za 4 minuty z niewielkim wąsem. We'll be right back. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.